Oh! Păi vene trei costrei, mă. Păi când a fost la 53, de s-a încoronat știrbei, mă. Puneai plucul patru cai și areai unde puteai, câtă puterul și-aveai, mă. Și când a fost la 58, de s-a luat pământul toti, de arai una și una, de-ai de plocon găina. Dar în țăranul ce-mi făcea, de năcăjit ce-mi era, trai stambăs că-și-o lua, la domnie se ducea ca să-și cate dreptatea. Sus pe scări când se suia, mă, de-un ciocoi că mi-ntâlnea, mă. Bună ziua, boieri mari, ai sictir, opincari, că aici nu e de țărani, aici e de boieri mari, mă. Și la palme mi-l lua, jos după calcă mi-l da, iar țăranul ce zicea, bă, vezi dacă lipsi ploconul, mă dădea afară coconul. O găină sau fumieli aveam drept și Ionițăl, mă. Aoleo, soare rotundi, păi arăsai tu mai curindi, și tu lună vinotare, să mă vezi pe ei călare. Și unde-i prinde vreo cocoană s-o jupoi s-o fac pastramă, unde-i prinde vreun ciocoi s-o jupoi să-l fac cimpoi, of, că toată vara l-am rugat să-mi dea două, trei parale să cumpăr la copii sare. El mi-a zis că sunt sărac, să mănânc cine sărati. Unde-i prinde om bogat, să-i dau măciuci după cap, să mi-l pui la plug legat, să-l învăț la semăna. Mare jale, frățioare, când boierii era în floare, că trimiteau ciocoii, de chinuiau țăranii, iar țăranul l-a mărit, ofi. Toată vara l-a muncit să fie și el văzut, și toamna când a venit, cu câinii au fost gonit. În gura e nearuncați, fără lemne, fără pai, fără un pumn de mălai. Soarele mi-a răsărit, pe țăran i-a înveselit, pe ciocoi că i-a urit, și cu moaca i-a lungat din conacul blestemat. Ofi, să-și tragă păcatilii cum ne-am tras noi zilii, și pe vânturi și pe ploi amăriții, amăriți ca vai de noi. Of, of, leliță famă.